أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دي آيات كريمة كي بيان دا عدوية مدلي كي سورة البقري فاول باب كي شلائي تنو او پدی کې بیان د درې وړلو د غی د دنیا او د آخرت حکم او دارنګي مثال نو پکې بین الذین کفروا سواء پدی آیت کریمه کې یو سور خبرې بیانېږي. د آیت کریمه رب د مخ کې سره د آیت عنوان او دریم د آیت حاصل سلورم تشرید الفاظو او پینزم دے کی سسوالات دیدیت کریمہ کی نو ربط عنوان حاصل تشرید الفاظ او سوالات نو ربط خیل مخ کی سرداری چه مخ کی سر ربط اغا تقابل دا تزاد دے او پا قرآن کریم کی اکثر دا طریقہ دا چر دی دوارو پریقینو ذکر پا یو بل پسی کئی دو ڈلی اکثر بیانی مومنان او کافران دیوی ڈلی بیان وکی نو بید بلی ڈلی بیان کئی او دایات عنوان دے بیان دا فریقی سالی دایات حاصل لارے چه آیات کی اوسو خبر بیانی گی یو دیات کریمہ کی صفات سلاسل فریقی سالی ذکر کئی د دوی مډل درې صفات یو صفات سره کوبر کول او دویم دی ته تبلیغ او نه تبلیغ کول برابر دی که تبلیغ ورته کېو کنه کې خو ایمان نه راوړي او دریم دا چې دی بیمانه دی لا یؤمنون. دا درې صفات د دوی مډل بیانوي. دویم د آیت کریمه کې فعلیهم کې تنبیه د مبلغ تا چه داعی دا پا کار دی چه خپل دعوت جاری ساتی ذکر دا فایده دیتا نور کئی خو مبلغ تا فایده ور کئی ذکر دلتا وی چه سواؤن علیهم برابر دا پا دی کافرانو باری نسمانا کستا دعوت کی و تبلیغ کی فایده نشتن دا کافران دا پار نشتا باقی دا مبلغ دا پار خو فایده شتا ذکر آغتا پی اللہ دیر اجر و سواب ور کئی او که چرته د دعوت او تبلیغ نه کوي نو بیا پی الله را نیسي ځکه دی مکلف دی په تبلیغ او دعوت باندې. نو بهرحال دویم په آیت کریمه کې دې ته اشاره وشوه چې دا تبلیغ او نه تبلیغ که برابر دی نو دا په نسبت سره دی کافرانو ته مبلغ ته نه دی برابر ځکه مبلغ خو تبلیغ کوي نو دله کې ضرور فایده شته اجر دی ثواب دی کې ذکر دلتا سواؤن علیهم وی دی علیهم کی دیتا اشاره شو سواؤن علیکا نوی چه سواؤن علیکا پا تافی غمبر برابر دی تبلیغ استاد پار تبلیغ او نه تبلیغ برابر دی دا سی نوی بلکی دی کافران دو پار دا تبلیغ او نه تبلیغ کول دوارا برابر دی. در این پا آیت کی تسلی دا مبلغ تا ذکر دلتا دا دی انذار دا دی تبلیغ نسبت پیغمبر تا شوی نو الله نور مبلغین او داعیان او توی کستا دعوت او تبلیغ په دې کې اثر ونه کی نو ته خفګان مه کوه ځکه پیغمبر دغه دعوت ډیر مؤثر دی او دغه تبلیغ په دې باندې اثر نه کوي. نو مبلغ او داعی ستا دعوت په طریقه ولا په دې باندې اثر نه کوي نو خفګان به نه کوي په دې مسله خفګان نه کوي چېرې دی زما خبره ونه منله ولې ځکه د پیغمبر خبره نه ده منلې نو کستا دا و نمانی نو خبگان بنا که. نو دریم آت کریمه که تسلی شوه مبلغ تولی زکا آن زر تا هم دا دی انزا نسبت پیغمبر تا وکو د پیغمبر انصار په دې اثر نه کوي، نو کوڅه دې په اثر ونه کې نو خفګان بنه کوي. سلورم په دې کې دې ته اشاره ده چې ار کله انذار په دې اثر نه کوي نو بشارت خوب دې باندې طریقه ولا اثر نه کوي. د دعوت دوه طریقې دی، یو انذار دی چې سړی عذابونه بیان کړي، دویم بشارت دی سړی نعمتونه بیانوي. دعوت دا دوه طریقې دي، ترغیب او ترهیب، یا انذار او بشارت. او په دې دواړو کې بیا په انذار کې او په تخفیف کې اثر ډیر دی په نسبت د چا باندې، د بشارت باندې او د ترغیب باندې. نو هر کله چې په دې باندې انذار اثر نه کوي نو بشارت خو به په دې باندې څه اثر وکړي. نو په دې وجه باندې څلورم دې ته اشاره شوه چې هر کله انذار او تخویب په دې اثر نه کوي نو بشارت او ترغیب خو طریقه والا په دې باندې اثر نه کوي. پینځم په لا یؤمنون کې اشاره ده چې دوی په آینده کې ایمان نه راوړي، یعنی فی الحال هم دوی ستا خبره نه مني. سواء علیهم ما انذرتهم، مقصد دا دی چې دوی فی الحال ستا خبره نه مني، او لا یؤمنون، مقصد دا دی چې په آینده کې ستا خبره نه مني. بل لا یؤمنون کې دې ته اشاره ده چې دا مساوات په عدم ایمان کې دی. مساوات په څه کې دی؟ په عدم ایمان کې، یعنی عدم انذار په شان د انذار دی. عدم انذار په شان د انذار نه دی، بلکې انذار په شان د عدم انذار دی. نو خلاصې دار دا مساوات په عدم ایمان کې دی. نو د آیت کریمه کې پنځه خبرې ذکر شوې دي. بل تشریح د الفاظو، نو ګوره دلته د دویم فریق بیان چې کوي نو دلته واوې عاطفه نه ذکر کوي، ذکر دی او د ما قبل مناسبت او تعلق نشته. مخکې بیان د خالص مؤمنانو او دلته بیان د خالصو کافرانو دی. کفرو سوا ان الذين كفروا، کفرو د کفر نه دی. کفر په اصلي لغت کې پټولو ته ویلی شي. د دې ونه زمیندار ته هم کافر ویلی شي، ځکه هغه په ځمکه کې تخمونه پټوي. دارنګې نفس انکار ته هم کفر ویلی کېږي. نو کفر کفرو یا کافر دا د کفر نه، کفر خپله معنی څه ده؟ پټول. د دې وینه شپې ته هم کافرتون ویلی کېږي. شپې ته کافره ولې ویلی کېږي؟ ځکه دا شپه هم په تیاره کې خلک شی نه پټوي. زمیندار ته هم کافر ویلی کېږي، ځکه زمیندار دانې او تخمونه په ځمکه پټوي. او کافر ته هم کافر وی ولې؟ ځکه دی د الله نعمتونه پټوي. دورنګ دې په د اسلام د دلیل نه په پرده کې نو په دې یو ته کافر ویلې کېږي. نو کوپر لغوي معنا سره پټول، اصطلاحي معنا یې سره په اصطلاح کې کوپر مقابل د ایمان راځي. نو کوپر دې ته وایي چې انکار کول دي د عرب شینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی یو موږ ته په یقین سره رسېدلی. دا تعریف بعضي متکلمینو کلی چې کوپر څه ته وایي؟ انکار کول لی د هغه شینه چې نبی علیه الصلاة والسلام راوړی موږ ته په یقین رارسېدلی. خو په دې تعریف کې لږ کمی شته، ځکه دې تعریف نه دا معلومیږي چې صرف انکار کوپر دی، حالانکه کوپر په قول سره هم راځي، په عمل سره هم راځي. یوازې د عقیدې سره تعلق نه لري کوپر، دا د قول او عمل سره هم تعلق لري. لکه سړی سجده غیر الله ته وکړي، نو سجده غیر الله ته دا څه دی؟ عمل دی. خو دې سړی کافر کېږي. دې باندې یو عالم کتاب لیکلی دی چې التوسل والاقتصاد فی ان الکفر یکون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، یعنی کوپر په قول، فعل او اعتقاد درې واړو سره کېدی شي. دا کوپر په قول سم کېدی شي، په فعل سره او په عقیدې ټولو سره کېږي. په شک سم کله سړی کافر کېږي. لکه الله تعالی منافقانو ته وایي لا تعتزلوا قد کفرتم بعد ایمانکم. منافقان ته الله کافر وایي سورة توبه شپږ شپېتم کې. نو ګوره هغې ته کوپر کافر په څه وجه وویل؟ د استهزا په وجه ورته وویل، حالانکه استهزا خو عمل دی، عقیده خو نه ده. نو کوپر په عمل سره هم کېدی شي، یوازې انکار ته نه وایي کوپر، یا یوازې عقیدې سره تعلق نه لري. بلکې که یو سړی کلمه ویلی شي او کلمه نه وایي نو دا هم کافر دی. دارنگ یو سړی انبیاء او ترات بد وی کنزلو تا کوي په نیم کاپیر کیږي، یا د قران کریم قصدن بې عزتی وکي، قران کریم په ګندګۍ کې وغورځي، په قران کریم باندې بول وکي، نو دا په اتفاق د علماو کاپیر کیږي. حالانکه دا خو عقیده نه ده، انکار نه ده، بلکې دا خو عمل ده. نو خلاصه دا چې په عمل هم سره کاپیر کیږي، په قول باندې سره کاپیر کیږي. نو دا ټول علماو رائے ده. البته دین مرجئه او جهمیه اختلاف کوي، مخالفت کوي، چاروی دا کوپر صرف د عقیدې سره تعلق لري. کوپر چرې دا صرف سره انکار وکي، نو صرف د انکار سره او د عقیدې سره تعلق لري. نه صحیح خبره ده د جهمیه او د مرجئه او خبره دې کې صحیح نه. جمهور علما او قول هغه دا دی، بلکہ تقریباً دا اتفاقی قول لے ماری سنت والجماعت ما بین کی، چکو پر پا قول فعل او عقیدی طول سره کې دلیشی. بیر کو پر ما دا قرآن کی 555 کارتی ذکر شوی دا، او دو کو پر نه مستاقات قرآن کریم کی ذکر شوی. یو کو پر پا مانا دا شرک سر را دی، لکه سورت بقره تشتم کې دا معنی ده که پتک پورو نبی الله، آلتا کوپر پا معنی ده شرک سره ده، لکه سله که بار آغلی. دویم کوپر پا معنی ده کوپر جهلی سر راجی، جهلان پا ناپوی سره سره سره کوپر روی کی. دریم کوپر عنادی ده چه سره قصدن کوپر کی. ده دوارو مثال سورت بقره یو کم نبی کی ذکر شوه ده، کپرو کپرو راجی، پنم ما جاو ما عربو کپرو بهی. نالتا کوپر جهلی و عنادی دواړه را جمع کری غایات کی. سلورم کوپر پا مانا دا جادو سر رازی، سو دی باقره و سل دویم کرده و ما کپر سلیمان، نالتا کوپر پا مانا جادو سر ده. پینزم کوپر تولی عن اطاعت الرسول، دا پیغمبر تابیداری نکا ولدی تم کوپر ویلش شوه، سورت العمران دو درش کی. شپاگم پا عمل بان تورات بان عمل نکا ولدی تم کوپر ویلش شوه، سورت العمران او یایم کی. اووم کوپر ارتداد تام ویلی شوه دی، سورت العمران کې 26 او 90 نمبر آیات کې کوپر په معنا د ارتداد سر راغلی. اتم کوپر منافقت تام ویلی شوه، کوپر نفاقی، دا سورت العمران 156 کې راځي. نهم کوپر په معنا د ناشکرۍ سره هم راځي، سورت ابراهیم اووم کې دا معنا ذکر شوی ده. نو بہرحال پنہ مانیو بانی کوپر لپس قرآن کی استعمال شوئے دے، او سواؤن لپس پا قرآن کی ویش کرتے راغلے سواؤن علیہم. نو سواؤن لپس پا قرآن کی ویش کرتے راغلے اکثر پا مانا دا مستوی دا برابر سر را دی، او سورت سواپات 55 کی پا مانا دا وسط سر را دی، پر آو پی سوائل جہیم. نو آل تا سواؤ پا مانا دا چا سر دے، دا وسط سره دی، کوپر په معنا د وسط سره، دا معنا هم راغلی، خو اکثر په معنا د مستوي سره راځي. انذرتم ام لم تنذرهم، د انذار ماده قرآن کې 66 کاره تیر راغلی. به یو انذار ده، یو تخویب ده، تخویب مطلقی راولو ته وایي، او انذار تخویب مع الاعلام ته وایي، یراول سره د خبرولو نه. نو قرآن چې دی په قطعي روونکی نه دی، بلکې روونکی هم دی او خبر ورکوونکی هم دی. نو دلته انذار نه مراد څه تخویف، یېرول د الله د عذابون نه، د الله د انتقام نه. انذار دې ته یو سړی د الله د عذابون نه ویلی، یو سړی د الله تعالی د انتقام نه چې دی ویلی. سواؤن علیهم په دې کې یو سوال پیدا کیږي چې ګوره دلته وایي کافران ایمان نه راوړي، حالان که دیر کافران و خیمان ناوڑه، اللہ وی کافران ایمان نراوڑی، حالان که دیر کافران و ایمان ناوڑه، دا سوال لی. دین یو جواب دا که چه دلتا مراد و کپر نا کپر عنادی مراد ده، چه کم عنادی کافران دیغا ایمان نراوڑی. لکه مداری کوی ای ستر الحق عنادن، که پرو سمانه او خلق ستر الحق عنادن چه حقی قصدن پڑکلی، کې چې کوم عنادی کوي پیر هغه ایمان نه راوړي، لکه ابو جهل، ابو لهب، ولید بن مغیره، حیی بن اخطب، کعب بن اشرف وغیره، دا عنادی کافرانو او دی یقیني د ایمان نه محرومه شوي او ایمانو ته نو نصیب شوی. نو بهرحال جواب دار چلته کفر نه مراد سره حق پټول عنادن، یعنی لنډه دار عنادی کافران مراد دي. دویم سوال د آیت کریمه کې دارې چې د سواون حمل نسی کی په مخ ان الذین کفروا باندې، دکه سواون مستر دی نو حمل د شرف وصف راځي په ذات معنی وصف او دا نسی کیږي. خو دې نه جواب دارې سواون په معنی د مستوي سره دی نو حمل چې دی سی کیږي. دریم سوال د آیت کې دارې چلته الله الا یؤمنون، د دې نه خو ظاهرا دا معلومیږي چې الله دی پرې بیمانۍ راځي دی، ځکه لا یؤمنون وی. د دې نه جواب داره چې لا یؤمنون اخبار دی او اخبار مستلزم رضا لنه ای، لکه کله یو ډاکټر وایي چې دا مریض په دوایي نه رغیږي، نو ګورئ دا ډاکټر چې دا د دې مریض په مرګ باندې خوشحاله نه ای، راضي پې نه ای، خو هغه هسې یو اخبار وکړي. نو دی یاد کې دا درې سوالونه وو. نو ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر وکړي په زړه او عناد سره، يقينا كسان چې کفر وکړي قصدا او عنادا، سواء عليهم برابر عبد باني انذرتهم كيره ورکه دینره ام لم تنذرهم كيره نه ورکه دینره، نو لا يؤمنون د ایمان راوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. په دې آیت کې مې یو څو خبرې ذکر کړو د مخکې په شان. د آیات ربط، د آیات عنوان، د آیات حاصل، ربط عنوان حاصل او سوال و جواب په دې آیات کې، او بیا د ختم تعبیرات چې قرآن د ختم نه کوم کوم تعبیرات کړي دي، او د کافرانو د زړونو صفات چې قرآن کریم کې د کافرانو د زړونو کوم کوم قباحتونه، حالات او صفات بیان شوي دي. بل په آیات کې اوسو نکتې ذکر کوو. نو یو د آیات ربط، د آیات عنوان او د آیات حاصل، او څلورم د آیات کې سوال او جواب دی، پنځم د ختم تعبیرات، شپږم صفات د زړونو د کافرانو، اووم یو څو نکتې د یاد کې ذکر کوو، وو خبر د یاد کې بیانوو. ربط خو یې د مخکې څه دا دی چې دا په مخکې باندې تفریح ده چې دا کافران هره خبره نه مني تر دې چې الله یې په زړه باندې مهر والو، دوی ته بیان نه کیږي، دعوت او تبلیغ ورته کیږي، او بیا هم خبره نه مني تر دې چې الله یې په زړه باندې مهر ووه. نو دا ختم دا تفریح شو دی مخکې آیت کریمه باندې. دا آیات اوناسه تخویف، آیات کې تخویف ذکر کوي. خلاصه دا آیات دا ده چې آیات کې څو خبرې بیانېږي. یو حکم دنیوي، حکم اخروي، د دې دویم فریق بیانوي چې الله د دویمې ډلې حکم په دنیا کې داري چې الله ول اسباب د فهم او د علم بنکلي دي، ځکه د علم او هدایت درې لارې دي. یو دا چې یو سړی خبره سوچ وکړي، دویم دا چې وایوري د بل نه، او دریم دا چې په سترګو باندې ویني. نو کافرانو له الله دا درې واړه لارې بندې کړې دي، نو اسباب د فهم او علم له الله دنیا کې بند کړه، دا یې د دنیا حکم دی. نو د ځناورو په شانته دي، او د آخرت حکم یې څه دی؟ ولهم عذاب عظیم. د آخرت حکم یې دا دی چې اخیرات کې الله د دې لپاره لوی عذاب دی. نو برحال د آیات حاصل څه شو؟ یو په آیات کې بیان د حکم دنیوي او اخروي کوي، یعنی د کافرانو د دنیا او د آخرت حکمونه آیات کې بیانېږي. دویم د آیاتونو کې د ګناهونو یو سزا ذکر کوي چې ګوري د ګناهونو سزا کله سي سلب توفیق. سلب توفیق څه معنی؟ کله کله داسې می چې الله انسان ته دې توفیق نه ورکوي چې هغه خپله اصلاح وکړي، توفیق ته سلب شي، لکه د آخرت د حساب کې تانه بې فکره شي، ګناهونو کې زړور شي، او د ته دې احساس نه کیږي چې زه ګناهونو کې اخته یم. د ګناهونو یو سزا سره سلب توفیق آیات کې دویم دې ته اشاره شوه. په دې آیات باندې یو سوال دی، سوال دا دی چې هر کله الله تعالی په زړه باندې مهر ولګاو نو دی خو معذوره شو، الله عذاب ولې ورکوي؟ دلته وایي چې الله والا په زړه مهر والی، نو چې الله والا په زړه مهر وه نو دی خو څه شو؟ معذوره شو، نو الله ولې عذاب ورکوي؟ د دې سوال نه جواب دا دی چې الله تعالی ابتداعا د ده په زړه مهر نه دی والی، بلکې د دې مهر وهلو سبب ده په خپله پیدا کړی، ځکه چې الله انسان له اختیار ورکړی، اختیار یې ورکړی د نیک عمل د ګناه دواړو. اوس کله چې انسان په خپل اختیار باندې ګناهونه کوي نو ده په زړه باندې یو تور داغ وشي، هغه ورو ورو زیاتېږي تر دې چې ده په ټول زړه باندې هاته وکړي، بیا دې ته مهر ویلی کیږي او د دې نه تعبیر په ختم سه کیږي. نو خلاصه دا ده چې دا مهر الله ابتداءً په ده نه دی والی، بلکې دې مهر وهلو سبب د پخپله پیدا کړی، د ده ګناهونه داسې وو چې زړه تور شو، زړه کې سره لی توروالی رالی. بعضې روایاتو کې راځي زړه چې دی تور شي خړ شي لکه کوزه سړی الټاو نسکوره کی، نه د نیکۍ کار پیژني نه د ګناه کار پیژني. نو کله کله د ګناهونو اثر دای چې زړه کې توروالی، د زړه توروالی دومره زیات شي چې بیا ده ته هدایت نه کیږي. او بیا ګورئ دا مهروال چې و د ده سبب ده پخپله پیدا کړی و، په ده کې داسې اسباب رال، حالات پکې رال چې ده د دې مهر دپاره لاره جوړه کړه، اسباب ده پیدا کړه. لکه سورت سوه پنځم کې وایي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، هر کله چې دی کاږه شو نو کاږه کړه الله دې ړونه. نو ګوره الله دې زړونه کاږه کړه، خو دا کله چې دی کاږه شو پخپله باندې. دغرنګې بیا سورت مائده دیارلسم کې وایي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، الله په سبب د ماتولو دی باندې وعدو لرا موږ لعنت وکړو دی باندې، او موږ وګرځول دی زړونه کلکه. الله دې زړونو کې کلکوالی رالی، کلکوالی ولې رالی؟ فبما نقضهم ميثاقهم، دوی وعدې ماتولی. دارنګه نور ګناهونه هم بیانوي، دا ګناهونه کول نو ځکه ړونو کې قسوت الله پیدا کړو. نو بهرحال انسان د خپل اختیار باندې داسې غلطیانې خطاګانې ګناهونه وکړي چې د هغه نه وروسته د په زړه باندې بې مهر والی شي. بل بحث آیات کې سو د ختم تعبیرات او د کافرانو د زړونو صفات، د ختم تعبیرات او د کافرانو د زړونو صفات. نو ګوري قرآن کریم کې الله د کافرانو د زړونو ټول وی صفات ذکر کړي دي. یو صفات یې دلته ذکر شو ختم، چې د کافر زړه باندې مهر والی شوی. دویم صفات یې سره مرض، دا سورت بقره لسم کې ذکر کوي. دریم څه یې قسوت، ړونو کې کلکوالی راشي، دا سورت بقره څلور اویا کې ذکر کوي. سنورم حالت د کافرانو د زړه سي زیغ کوګوالی، ړونو کې کوګوالی راشي، دا سورت ال عمران اووم کې راځي. پنځم سي غلاق القلب، زړونه پردو کې شي، دا سورت النساء یو سل پنځه پنځوسم کې ذکر کوي. شپږم زړه د ایمان نه محرومه شي، زړه کې ایمان ختم شي. اووم زړه کې بیا صفایي نه راځي، دا دواړه سورت مائده یو سل یکم کې ذکر کوي. اتم زړه کې تنګوالی راشي، زړه تنګ او سخ شي، د دین کارو ته ګرانی پی بوجي، دا سورت انعام یو سل پنځشتم کې راځي. نهم د زړه نه فقاهت ختم شي، پوی او فهم او فقاهت ختم شي، دا سورت اعراف یو سل یو کم اتیا کې راځي. لسم زړونو کې انکار پیدا شي، سورت توبه اتم کې وایي. یو لسم زړونو کې شک پیدا شي، دا سوره توبه پنځه څلویښتم کې وایي. دولسم زړه کې نفاق راشي، دا سوره توبه اووه اویا کې ذکر کوي. دیارلسم زړونه واوړي، زړه واوړي الټه شي، دا سوره توبه یو سل ویشتم کې ذکر کوي. سوالسم زړه کې سخوالی راشي، دا سورت یونس اتاتیا کی ذکر کئی پنجلسم زونه کی انکار پیداش زلی منکری انکار کئی دا سورت نحل دوشتم کی رازی سپارسم کنا پردی زونه پردو کی دا سورت کاف وہ پنزوسم کی ذکر کئی ولسم زلی لون شی لونوال اڑ کی رش دا سورت حج شپک سلویتم کی ذکر کئی اتلسم زونه کی روب و ویر رش دا سورت حزاب شپگشتم کی ذکر کئی او نلسم اشمزاز القلب زلکی نفرت رش دا سورت زمر پنج سلویتم کی ذکر کئی شلم غمرۃ القلوب زلکی غفلت رش زلی غافلی دا سورت مومنون درش پیتم کی رازی یوشتم زون تے جرندی ولگی زلی بنشی جرندی و تولگی سورت محمد سے درشتم کی دارازی دوشتم حمیت الجاہلیہ د جاہلیت ننگ و غیرت پکی اسلامی غیرت نہیں د جاہلیت غیرت پکی راش دا سورت پاتا پنجشتم کی راشی درشتم پزلہ کے پیغمبر خلاف کو تخیستہ شی پیغمبر خلاف کو ادو تخیستہ کری سورت پاتا دولسم کی دارازی سلی رشتم لہ القلب زلی پہ لہ العیب کی دا سورت انبیاء دریم کے راضی پنجشتم زنوں کی اختلافات راشی دیوبت سے زنوں مختلفی سورت حشر سلسم کی داراضی شپاگشتم زنوں کی بان زنگ و لگی زلی زنگ شی دا سورت متوفین سلسم کے راضی اوشتم توبع زلی بن شی مہر و طولگی سورت منافقون دریم کے راضی نخلاصہ دارا چد کافر دزله کی دا اویش قسمه نقصان نه پیدا کی داغه دو کوپر پا اندازه بانی داغه دو کوپر چون اندازه چون را درجی پا اغا اندازه بده که دا اویش قباحتونه چیره پیداش کلا کلا دا قباحتونه دا مسلمانان و جنونه کم پیدا کی پا کادار دا مسلمانان صدا احساسم پیداش چیره که دا قرآن کریم که دا کافران و پسیپتونه که دا خبری راجی او زما په زړه کې دا قباحتونه پیدا شوي د دې نه یره پکاري سړی کوشش وکړي دا قباحتونه د خپل زړه صفای کړي د دې جاله وکړي او صفایي وکړي به د آیت کریمه کې اوسو نکتې دي اوله نکته دا ده چې د آیت کې درې اندامونه ذکر ده انسان بدن کې خو درې اندامونه ډېر اندامونه دي ډېر جوړونه دي درې سوه شپېته جوړونه دي خو دا درې اندامونه خاص دا ولې خاص کوي ځکه دا درې واړه چې دی دا د علم لارې دي لکه یو سړی کله داسې زړه باندې په یو خبره کې په یو خبر باندې په زړه کې سوچ وکړي یا یو خبره په غوږونو د چا نه واوري یا یې په سترګو ویني نو دې کې دې ته چې دا درې واړه د فهم اسباب چې دي د علم دا د الله بند کړه نو دې د فهم او د علم نه محروم شي ځکه د فهم او دو پوی چی کمی لاری دی غول اللہ دری وڑا بند دیکھ لری یو نکتایات که دارا دوی من نکتایات که دارا چه دلتا دو جنون سموهر چیره زکر کئی دو غگون سموهر زکر کئی چه ختم اللہ علا قلوبیم و علا سمیهیم او دو سرگو سے پردی زکر کلی دو دی وجه دارا چه جنون و غگون دو ار طرف نو معلومات کولیشی نو دا غی بندول بغیر دو مهر ننکی گی نو زکی او سا مهر زکر کو او سرگی معلومات سر دو مخی طرف نکی او دو سرگو بندول سر پا پردو بانی رازی نو دا غی سی پردی زکر کلی نو خلاصه دا چه دو جون و گون سی مهر زکر کو او دو سرگو سی پردی زکر کلی زکر دو جون و دو گون بندول بغیر دو مهر ننکی گی زکر دا جون و گون دا ار طرف نا ادراک کولیش ار طرف نا معلومات کولیشی او سترگی خو معلومات سره د مخ نه کوي د سترګو بندول دا سره په پردو راځي نو ځکه پردې اوس د سترګو سره پردې ذکر کړې درېمه نقطه د آیات کې دا ده چې دلته قلوب جمع ذکر کړه ابصار جمع ذکر کړه او سمع مفرد ذکر کړه ختم الله علی قلوبهم قلوب د قلب جمع ده وعلى سمعهم سمع مفرد ذکر کړه وعلى ابصارهم ابصار بجمع ذکر کړه نو قلوب او ابصار یعنی زون او سترګې په صیغې د جمع سره ذکر کړلې، او غوږونه په صیغې د مفرد سره ذکر کړل. دا ولې؟ د دې وجه دا ده چې په غوږونو باندې صرف یو شی معلومیږي چې هغه اوازونه دي، نو ځکه یې سمع مفرد ذکر کړو. او په زونو سترګو باندې خو ډېر زیات شی نه معلومیږي، ګڼ شی نه پې معلومیږي، نو ځکه قلوب او ابصار صیغې د جمع ذکر کړلې. سلورمه نقطه د آیات کې دا ده چې دلته غشاوتون د غشاوتون نکره ذکر کړه. په دې کې دې ته اشاره ده چې دیو په سترګو باندې یو قسم نه پردي دي، او یو قسم نه پردي څه دي؟ هغه پردي د لونوالي د الله د دین نه، د الله د ایتون نه، یعنی ظاهري پردي نه دي مراد، او بلکې مراد سری معنوي فردي دي، مجازي فردي. چې والله ابصار دی په سترګو باندې غشاوتون یو قسم له پردي دي، غشاوتون نکره ده. یو قیه پردي سری هغه دا دی چې د دوی سترګې د الله د دین نه او د ایتون نه سری ړندې دي. پنځمه نقطه د آیات کې دا ده چې ګورئ دلته د غوږونو زونه سترګې دا درې واړه اندامونه خو د قرآن کریم د پاره دي، خدای دا اندامونه د الله دین د پاره، د قرآن د پاره سیمان نکړه. نو ځکه دلته دا بندش ته دیو د درې واړه لارو مطلقان ذکر کو، اگر چې دا بندول مطلق نه دا مقید دي چې دا درې واړه اندامونه بندي خو د حق نه بندي، د الله د دین نه، د قرآن کریم نه بندي، نو دا بندول مقید دی، مطلق ندی. خو قرآن کریم مطلق ذکر کړه دا بندول، مطلق یوالې ذکر د نکتب کې داره چې دې کې دېته شه چې اصل کې دان دامونه خو د الله د دین دپاره و، د قرآن دپاره و، د حق دپاره و. نو چې کله تا د الله دین دپاره دان دامونه استعمال نه کړه، نو دا د شرکه شه ستا دان دامونه کله عدم یو دا بیخي بندي، مطلقان بندي. د آیت کریمه کې پنځمه نقطه دا وشپږمه نقطه پکې داره چې د آیات کې الله یو لهم عذاب عظیم، عذابون نکره ذکر کړه او عظیمون نکره ذکر کړه. عذابون ولې نکره ذکر کوي؟ چې د دې لپاره عذاب یو ناشنا قسم عذاب دی. ناشنا ولې دی؟ ځکه د هغه کم او کیف نه دی معلوم. دا چې خطرناک عذاب دی د جهنم، چې نه کم معلوم دی مقدار او نه کیف او صفت معلوم دی. نو عذابون نکره ځکه ذکر کوي، او عظیمون هم نکره ذکر کوي. عظیم ولې نکره ذکر کوي؟ په دې کې ته اشاره ده چې دا انتها درجې ته په دې غټوالي کې رسېدلی. عذابون تنکیر کې هم غټوالي ته اشاره وه، او عظیمون کې دې ته چې دا په دې غټوالي کې، یعنی دا دومره عظیم الشان عذاب دی چې نه مقدار معلوم دی، نه هغه کیفیت او طریقه معلومه ده، او عظیم کې دی چې انتها ته په دې غټوالي کې رسېدلی دی. او عذاب عظیم نظم الضرر عجیبه معنا کړي، هغوی عذاب عظیم دې ته و چې الآخذ بجهات کلها، د ټولو طرفونو نه وي. نو د جهنم عذاب ته عذاب عظیم ویلی دی. ولې ورته عذاب عظیم ویلی؟ په دې و چې جهنم عذاب دا به د هر طرف نه وي، د یو جهت نه به نه وي، بلکې د هر جهت او د هر طرف نه به وي. دا آیت معنا دا ده ختم الله مهر والدی الله پاک علا قلوبیم پا زنون دی بانی و علا سمیم و پا غگون دی بانی و علا ابسواریم و پا سرگو دی بانی غشاوتون پر دیدی و لهم او دی دی پر عذاب عزویم عذاب دیلوی و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین. دینا رستا بیان دا دریم ډلې کوي، بیان دا فریق ثالث دریم ډلې بیان دی. د آیات کې د مخکې په شان یو څو خبرې دي. د آیات ربط، د آیات عنوان، د آیات حاصل، او په دې آیات کریمه کې نکتې، او په دې آیات کې سوالونه او جوابونه او تشریح د الفاظو. ربط، عنوان، حاصل، څلورم نکتې د آیات کې، پنځم سوال نو جوابونه شپږم تشریح د الفاظ ربط یې د مخکې څه دا دی چې دا بیان د فریق ثالث سره درېمې ډلې بیان دی چې هغې ته منافقان وایي. مجاهد رحمه الله وایي چې اول څلور آیتونه د مؤمنانو باره کې دي، دا مخکې دوه آیتونه د کافرانو باره کې وو، او دا وروسته من الناس نه وروسته دیارلس آیتونه دا د منافقانو باره کې دي. نو په دې کې د منافقینو بحث کوي. منافقین دوه قسمه دي، اعتقادي او عملي. نو د منافقینو بحث دی کې د آیات عنوان دی زجر. حاصل آیات دا دی چې آیات کې څو خبرې بیانېږي. یو بنیادي علامه د منافقانو ذکر کوي چې عدم ایمان دی، یعنی منافقان بی ایمان دی، ایمان پکې نشته. او د دې پنځلس قباحتونه ټول بیانېږي، خو دې پنځلس قباحتونه کې درې مرکزي قباحتونه دي او بنیادي قباحتونه دي. یو دا چې منافقان بی ایمان دي، دویم دا منافقان دوکې کوي، دریم دا چې منافقان فسادونه کوي. دا درې بنیادي علامات دي او صفات دي د منافقانو. او وروسته دولس نور ذکر کوي، خو هغه دولس د دې لپاره تشریح ده. نو دا آیات حاصل یو داره چې دی کې درې بنیادي علامه د منافقانو ذکر کوي چې هغه څه بیماني ده. دویم په دې کې اشاره ده چې ګوره دا د کافرانو نه یو قسم دی، ځکه من الناس کې واو عاطفې راوړل، نو واو عاطفه کې دې ته اشاره ده چې دا د مخکې کافرانو نه یو قسم دی. دریم په دې کې دی دوه دعوې ذکر شوي دي. یو دا چې منافقان دا دعوه کوي چې زموږ ایمان په الله دی، الله منو. دویم وایي قیامت منو. او د دې بله دعوه دا ده چې موږ کتابونه هم منو، دا سورت نساء شپیتم کې ذکر کوي. څلورم دی وایي چې موږ د پیغمبر تابعداري هم کوو، دا سورت نور اووه څلوېښتم کې ذکر کوي. پنځم دی وایي چې د اخري نبي هم موږ منو، د هغه په پیغمبرۍ ګواهي هم کوو، دا سورت منافقون اول نمبر آیات کې راځي. خو بهرحال دی کې دی دوه دعوې ذکر شوې. یو دا دعوه کوي چې موږ الله منو، زموږ ایمان دی په الله، ایمان بالله دعوه کوي. دویم ایمان بالآخرت. نو څه معنی منافقان دعوه د ایمان کوي او کلمه د شهادت هم وایي خو په دروغه باندې وایي. څلورم په دې آیات کې رد دی د کرامیه و. هغه وایي ایمان صرف اقرار لسانی ته وایي. هغه وایي ایمان صرف چا ته وایي؟ اقرار لسانی. سړی په ژبه اقرار وکړي، اگر که زړه کې عقیده نه وي نو ایمان صرف اقرار ته وایي. وایي ولې؟ وایي ځکه سورت مائده پنځه اتیا نمبر آیات کې راځي فاصابهم الله بما قالوا، په بدله کې ورته دی ته الله پاک بما قالوا په سبب د وینا د دی. نو ګوره هلته بما قالوا ایمان د قول نه عبارت ګرځولی، نو معلومه شوه چې ایمان صرف قول ته وایي، په دې کې عقیدې ته ضرورت نشته. دارنګه حدیث کې ایمان صرف قول ته ویلی شوی. ولې؟ وایي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ما ته امر شوی چې قتال کوم، جنگ کوم د خلکو سره تر دې چې دوی ووایي چې لا اله الا الله. نو هلته مې ایمان حتی یقولو نه عبارت وګرځاو، د دې قول نه عبارت ګرځولی. نو معلومه شوه چې ایمان صرف قول ته وایي او دې کې عمل یا عقیدې ته ضرورت نشته. حالانکه نصوص دې باره کې او ټول نصوص کتل پکار دي، په یو نص باندې اکتفا نه پکار. او دا د سنت والجماعت عقیده ده او طریقې ده چې هغې اهل سنت والجماعت ټول نصوص را جمع کوي. نو ګوري چې مختلف نصوص را جمع شي، نو د هغې نه معلومیږي ده چې ایمان قول او دارنګې فعل او عقیدې ټولو ته وایي. د ټول نه ایمان عبارت دی. نو کرامیه چې دا د محمد ابن کرامی سجستانی ملګری دي، د دې مشر د هغه نوم سره محمد ابن کرامی سجستانی، د دې ډلې ته کرامیه ویل کېږي. د دې چې ما صرف چا ته وایي قول ته یو، نو د هغې رد معلوم شو چې ګوره منافقینو کې خو قول و، لکه الله یو من الناس من یقول آمنا بالله، قول و فعقیدی نوا نبدی وجه اللہ دے ایمان نخارج شا اللہ سوی وما هم بمؤمنین. پینزم دے کہ قرآن کریم بلاغت ہم ذکر شوئے دے ولی قرآن کریم بلاغت او پساحت دارے چار ٹول اقسام ذکر لے دری قسم نو اول مؤمنان دویم کافران دریم منافقان نو چکل تقسیم وشی اور ٹول اقسام ذکر شی نو سلیب خبر خپویش خبر وضاحت دفاع دشی قسمون بین الپکاری چقسام معلوم شی نو وضاحت خکی گی خبر خ معلومی گی او دا قرآن کریم بلاغت دے او پساحت دے چار ٹول اقسام ذکر کئی بے دیات کریمہ کی اسو نکتی دی یو نکتہ دارا چی صورت پادھا کے دین تعبیر شو پزوالین او دلتا سوئی او دلتا رستا وئی اولائک اللذین اشتروا الضلالتا نو دیات دی پدیاتون کی ہم دی منافقان صفت کی زلالت ذکر کو پاتحا کی زوالین ویلے و زلالت ذکر کلے و دلتا مو اشتروا الضلالا زلالت دی صفت کی ذکر کو دوی منکتہ دارا چھ دی منافقان و بحث سی وگد کو ولی دا کافر خو خکالت دشمن نے داغن ازان ساتل اسان دی او منافق پا ظاہر کے دوست ہے دنستونی ماری دن ازان ساتل گران دی نب دی وجد منافقین و باس دا لگو گد کئی نب دوی منکتہ دیتونو کی دارا دری ما نکتہ دیتونو کی دارا چې د منافقینو صفات او قباحتونه چې بیانېږي نو دا په مدني صورتونو کې بیانېږي مکی صورتونو کې نه بیانېږي. ولې؟ ځکه منافقان دا په مکه کې نه و موجود. منافقان هم مدینه طیبه کې را پیدا شو. اولې را پیدا شو وجه دا وه چې کله اطلاعات راله اطلاعات سخت شو نو اطلاعاتو منافقان را پیدا کړه. اطلاعات څه و؟ جنګ بدر راله، د احد جنګ راله، نور اطلاعات را. او دا قانون ده چې کله اطلاعات راشي، جهادونه او جنگونه راشي، نو منافقان را پیدا کیږي او منافقان را ډیر کی. دا منافقان د مخکې نه مؤمنانو کو دی مړوي. ابن تیمیه رحمه الله دی باندې ښه بحث کړی، هغه وایي چې که دا منافقان مخکې مړوي دی به جنتیان وي، خو لیکن چې کله اطلاعات رال نو منافقان را پیدا کړه. نو دا قانون ده چې کله جهاد راشي ابتلاعاتی نو منافقان را پیدا شي. ولې را پیدا شي؟ ځکه منافق سره جهاد نه کوي، جهاد ته نه تیار. منافق سره جیل ته نه تیار، ابتلا نه برداشت کوي. منافق سره هجرت ته نه تیار، ځکه ابتلا نه برداشت کوي. او صحیح مخلص مؤمن چې هغه جهاد ته هم تیاری، په هغه باندې جیلونه راځي دې ته هم تیاری، هغه هجرتونه پرې راځي دې ته هم تیاری. نو بهرحال ابتلاعاتو کې دا قانون چې دا منافقان را پیدا کوي. نو خلاصه دا مکه کې منافقان نو، خو مدینه طیبه کې چې کله باید جهادونه شروع شو، لکه مکه کې خو جهادونه نو، وروسته به هجرتونه رال، جهادونه رال. خو اصل کې دا د جهاد دونه د وجنه را پیدا شو. د دې ونه چې کوم جهادي صورتونه دي هغې کې د منافقانو بحث او تذکره بیا راځي. دیات کې مې څو سوالونه او جوابونه دي. یو سوال دیات کریمه کې داری چې دلته وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله، آمنا جمله فعلیه ده، او وروسته څه وایي وما هم بمؤمنین. د دې په رد کې جمله اسمیه ذکر کړه. دا طرز یې ولې بدل کړو؟ چې اول جمله فعلیه ده او بیا جمله اسمیه ذکر کوي. نو ګورئ دا طرز ځکه بدل شو، جمله اسمیه چې یا کې تاکید او مبالغه ډېره وي، نو ځکه دا جمله اسمیه ذکر کړه. دا شنو چې ما آمنو د ما آمنو په ځای او ما هم بمؤمنین وای، ځکه همدې کې تاکید او مبالغه ده. دویم سوال دې ځای کې دا دی چې دلته آمنا بالله و بالیوم الاخر، دا جمله مقیده وه. آمنا مقید په بالله و بالیوم الاخر سره، او ما هم بمؤمنین دا جمله مطلقه ذکر کړه. نو دا جمله ولې مطلقه ذکر کړه؟ د دې هم بنیادي دغه نکته ده چې د اطلاق کې عموم دی، مبالغه ده پکې، چې دی کې بالکل ایمان نشته، نه پکې په الله، نه په رسول، نه په نورو ایمانیاتو باندې د دې ایمان شته. نو خلاصه دا ده چې مخکې وروسته جملې دوه فرقونه شو، یو فرق دا شو آمنا جمله فعلیه وه او وما هم بمؤمنین جمله اسمیه په رد کې ذکر کړه. دویم دا چې مخکې جمله مقیده وه، آمنا بالله وبالیوم الآخره مقیده وه، او دا جمله سره دا مقیده نه ده، دا مطلقه ده. نو جمله اسمیه یا دا جمله مطلقه چې ذکر کړه نو دې کې نقطه شوه، نقطه پکې دغه وه چې موږ بیان کړه چې دې کې جمله اسمیه کې یو تاکید دی او مبالغه ده. او دویم څه ده؟ دویم دا چې جمله چې مطلقه نو په هغه کې عموم بیړیږي. بل بحث آیت کې تشریح د الفاظو ده. ومن الناس الناس ته په قرآن کې 230 کاره تر راغلی. او مې یقولو د قول اطلاق په قرآن کې 5 طریقو باندې شوی. یو قول د الله تعالی دې تم قول وای، لکه سورۃ النحل 55 کې وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، انت مراد قول د الله تعالی دې. دویم قول په معنا د وحی سر راځي، سورۃ تکویر 19 کې قول په معنا د وحی سر دی. دریم قول په جبه او اعتقاد په زړه دې تم قول وای، سره په جبه خبره کې زړه کې عقیده ای. سورۃ بقره 155 کې دا معنا ده. سلورم قول په معنا د افترا سره هم راځي، چې کله سله کې علا راشي، روستې علا راشي نو بیا معنا د افترا سره ای. دا معنا سورۃ بقره 110 کې ده. نو قول په دې سو معنو باندې دی، ترجمه دا ده: ومن الناس الله عباد خلقنا من یقول اسوک دی چې وایي آمنا بالله، من ایمان نوڑے پا اللہ بانی و بالیوم الآخر و پورا درستانی بانی، وما هم بیمونی نو حال دادے چنی دی ایمان راولون کی، نی دی ایمان راولون کی پجلون کی، زلکی ایمان نشتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. په دې آیت کریمه کې نو مخکې شانه څو بحثونه دي. ربط عنوان او خلاصه د آیات، څلورم سوال نو جوابونه، پنځم تشریح د الفاظو. ربط عنوان حاصل او سوال نو جوابونه او تشریح د الفاظو. ربط خو دا دی چې دا علت د عدم ایمان ذکر کوي، مخکې چې دی بیمانه دي نو اوس علت ذکر کوي، ولې بیمانه دي؟ ځکه دی دوکې کوي. د آیات عنوان دی زجر. مخکې اصولو کې مونږ قاعده ذکر کړې وه چې کوم آیاتونه کې د یهودو نصارا او منافقینو یا کافرانو قباحتونه بیانېږي نو ټولو کې اټول زجرونه یې. بیا حاصل دا آیات دا ده چې آیات کې یو څو خبرې بیانېږي. یو په دې آیات کې دوه قباحتونه د منافقانو ذکر کوي. یو قباحت یې سره دوکه کول او دویم عدم شعور پوهېږي ده. دویم دا آیت دا معلومه شوه چې منافقان مکر او منصوبې جوړوي، لکه دعوه د ایمان یې کولو، ایمان پکې نه و، صرف دوکې کولې. نو څه معنا؟ منافقان منصوبه ساز خلک دي، منصوبې جوړوي. دریم دی کې یشته شته چې د منافقینو احتیاط پکار دی. ولې؟ ځکه چې دوی دوکې کوي نو دوکه باز شي، د هغې نه احتیاط پکار دی. نو تنبیه د مؤمنانو ته چې دی باره کې بیدار اوسېږئ، د منافقانو باره کې دوکم نه کی. څلورم آیت کې دې ته اشاره ده چې یو سړی کله غلطه منصوبه جوړوي نو د دې بد اثر په ده باندې پرېوځي. ځکه دلته یو چې یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. نو ما یخدعون کې دې ته اشاره شوه چې کله یو سړی غلطه منصوبه د چا خلاف جوړی نو د هغې بد اثر په خپله باندې په دغه منصوبه ساز باندې پرېوځي. د هغه ګمان دا چې ګنې زه کامیاب شوم، زما منصوبه کامیاب شوه، حالانکه دې منفي اثرات بېرته الټه په ده باندې پرېوځي. ولا یحق المکر السیء الا باهله، سورۃ فاطر کې راځي. سړی چې چا خلاف بده منصوبه جوړه کړي نو دې بعد اثر په هغه باندې په خپله باندې پرېوځي. پنځم آیات کې دې ته اشاره ده چې کله یو سړی ناکار عمل کوي، نو د ناکار عمل او د ګناهونو ډېر بد اثرات، یو ډېر نقصان دی. یو نقصان دا ده چې د سړي عقل بې کار نه کوي، ظاهري امور باندې دی نه پوهېږي، ځکه الله یو ما یشعرون، دی دوکې کولې ظاهرا، دی دوکې د الله رسول او مؤمنانو څخه کولې، خو حقیقت کې دا دوکې دی د خپل ځان سره وي، لیکن دی په دې باندې نه پوهېدل. نو څه معنا؟ الله یې هغه شعور ختم کړو. نو څه معنا د ګناهونو دونه؟ کله د سړي شعور ختم شي، احساس یې ختم شي، ابشیرت او پوهه ختم شي، په دې نه پوهېږي چې دا دوکه زه خپل ځان سره کوم. په دې آیت کریمه کې هم یو څو سوال او جوابونه دي. یو سوال دا دی چې دلته یخادعون الله با مفعله ده، او با مفعله د جانبین نه راځي، نو معنا دا ده دی ټګي کوي د الله سره، او الله دی سره ټګي کوي، حالانکه الله خو د چا سره ټګي نه کوي. نو دینه مختلف جوابونه دي. یو جواب داسې کوي چې دی ټګي کوي د الله سره، او الله هم د دی سره ټګي کوي، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي، ځکه خدا د الله په صفت کې ذکر شوی سورة النساء 2:12 کې. یو جواب دا کوي. دویم جواب داری، دویم سوال دی ځکه دویم جواب داری چې ما دلته با مفعله د شرکت د پاره نه، بلکې دلته د مبالغې د پاره ده. یخادعون الله سمعنا دی ډېر دوکه باز، ډېر دوکې کوي، نو با مفعله د مبالغې د پاره ده، د شرکت د پاره نه. دویم جواب دا کوي. دویم سوال د آیت کریمه کې داری چې دلته یخادعون الله دی ټګي کوي د الله سره، نو ټګي خدا به چا سره کېږي چې هغه ستا په حال او باطن خبر نه وي؟ الله خدا هر څه نه خبر دی، د هغه سره به څوک څنګه ټګي وکړي؟ نو دې نه مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې یخادعون الله فی زعمهم، دی ټګي کوي د الله سره خپل ګمان کې، دی ګمان دا چې موږ الله دوکه کو، حالانکه دی الله نشي دوکه کولی. یو یخادعون رسول الله، دلته عبارت کې حذف مضاف دی، دی دوکې کوي، ټګي کوي د پیغمبر د الله سره. دریم جواب دا کوي والذین آمنو کې واو تفسیریه دی، یعنی د مؤمنانو سره ټګي کوي. نو دې کې دې ته اشاره شوه چې د مؤمن سره ټګي کول دا په حقیقت کې د الله سره، دا د سره کې سره د الله سره ټګي وي. لکه حدیث شریف کې رضی الله د قیامت پر ورځ یو بنده ته وایي چې زه وږی شوی وم، زه بیمار شوی وم، تا ماله خوراک نه دی راکلی، زما بیمار پرسی دی نه ده کړی. نو بنده به وشي یا ته خو رب العالمین، تا باندې خو بیماري لوږه نه راځي. نو الله به وي چې ما پلانې بنده وږی شوی و بیمار شوی و، که دغه ته پوس چې کلی ولته به دې زه مندلی وی. نو څه معنی؟ د مؤمن سره ښه کول، احسان کول، دا داسې لکه ته چې د الله سره احسان وکړي. د مؤمن سره ټګي کول داسې لکه تا د الله سره ټګي کړي. نو دریم جواب دا شو والذین آمنو کې واو تفسیریه دی، دی ټګي د الله سره کوي. ټګي د الله څنګه کوي؟ یعنی د مؤمنانو سره ټګي کوي. مؤمن سره ټګي کول الله سره کوي، الله سره ټګي کول. دریم سوال د یاد کې دا دی چې یخادعون الله، یخادعون څه معلومه شوه؟ چې دی د غیر څه دوکه کوي. او ما یخدعون الا انفسهم کې حسر دی، او د حسر نه نفي معلومیږي چې دی د بل سره ټګي نه کوي، سره د ځان سره کوي. نو ګوره د یو شی اثبات او نفي دواړه وشوه. یخادعون الله کې اثبات د ټګۍ وشو د غیر سره، او ما یخدعون الا انفسهم کې حسر دی، نو د دې نه نفي د ټګۍ معلومیږي د غیر سره، چې دی د بل چا سره ټګي نه کوي، سره د ځان سره کوي. دا سوال دی. دې نه جواب دا دی چې یخادعون الله کې مراد ظاهر د فعل مراد دی. یخادعون الله ظاهر کې دا ټګي د الله سره ده، او ما یخدعون کې حقیقت بیانوي، چې حقیقت کې دا ټګي د الله سره نه و، دا د خپل ځان سره و. نو هلته ابتدا د فعل و، او دلته انجام د فعل دی. لکه من حفر بیرا لاخیه فقد وقع فی، سړی مسلمان ورور ته کوې کینی او په خپله پریوځي، نو د بل سره ټګي کول دا حقیقت کې ځان سره ټګي کول دي. د بل خلاف منسوبې جوړول، سازشونه جوړول، دا په حقیقت کې د خپل ځان خلاف منسوبې او سازشونه دي. بل بعض آیات کی تشریح د الفاظو دی آیات کی خداع لفظ راغلی یخادعون الله. خداع څه ته وایي؟ خداع خپله معنا ده پټول، پټوا الاخفاء ته وایي، پټول. اخدعان دو پټ رګونه دي په دې سر کې، ځکه پټي. او مخدع داخل له کوټې ته وایي چې جانب کې پټیږي، هغې ته هم مخدع وایي ځکه هغه پټی. بے خدا څه ته وایي؟ اظهار و غیر ما فی النفس. اظهار د غیر دا وشي چې پړنه مانه پړله کې د یو شی او په خولې د بلې خبرې اظهار کوي، دې ته خدا وایي. او یو حدیث قرطبی نقل کړی چې ان تعمل بما امر الله تعمل بما امرک الله به وتطلب به غیره. ظاهر کې د الله د حکم مطابق یو کار کوي او مقصد دی بلی، نه دی بدلی، نو دا ته به خدا ویلی کېږي. او ما یشعرون د دې مفعول حذف شوی دی، دوی نه پوهېږي په څه باندې، په دې خبره چې موږ دوکه د خپل ځان سره کوو. نو حاصل دا دی چې دا دوکه د دی ته راجع ده، یعنی دا دوکه په حقیقت کې د خپل ځان سره ده. وما یشعرون کې نفی د شعور ده، او نفی د شعور په قرآن کې پنځه شکالت شوی ده. پنځه شکالت نفی د شعور ده، خو پنځه طریقو باندې. یو نفی د شعور کوي د باطل پرستونه، لکه دلته د منافقان نه نفی د شعور کوي. دویم نفی د شعور کوي د خاص خلکو نه، لکه سورة نمل 13 کې، سورة یوسف 15 کې. دریم نفی ده د باطل پرستونه، خو په یو خاص حالت کې، په خاص حالت کې د باطل پرستونه نفی وشي. سورة قصص نه هم کې دا معنی ده. سلورم د ټولو خلکو نه نفی د شعور دام شوي، سورة نمل کې 15 کې. پنځم نفی د شعور شوي د عذاب راتلو نه، چې دوی د عذاب نه ناخبره ای. سورة انعام 95 کې او سورة یوسف 105 کې نفی د شعور ده د عذاب راتلو نه. نو یخادعون الله دوکه کوي دی د الله تعالی سره. والذین آمنوا دا کسان چې ایمان یې راوړی دی. وما یخدعون دوکه نه کوي دی په حقیقت کې، الا انفسهم مگر ځانونو خپلو سره. وما یشعرون او دی نه پوهېږي په ټګۍ کولو د ځان سره، دی نه پوهېږي چې ګنې دا ټګۍ په حقیقت کې زموږ د خپل ځان سره ده. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. په دې آیت کې د مخکې شان یو څو خبرې دي. ربط عنوان حاصل تشرید الفاظو، بل ماده و مشتاقات د مرض، بل ماده و قباحتونه د کذب، او بل حکمت. ربط عنوان حاصل او تشرید الفاظ، او بے پینزم سره ماده و مشتاقات د مرض، او بل ماده و قباحتونه د کذب. ربط خوی دماغ قصه داره چه دا علت دی دلائه شعورون نپاره، دی نپویگی، ولی نپویگی کرونو کی مرض دی. دا آیات عنوان زجر دی، حاصل داره چه آیات که سو خبری بینیگی. یو پا دی آیات که سلورم قباعت دا منافقانو بینیگی چه آقا سره مرض دی، بل پینزم قباعت چه آقا دروغ ویل دی. ندو قباعتون دا منافقانو نورس بینیگی. یو دا چه منافقانو که روحانی مرض دی، او دوین دروغجن دی، دروغ وی. دویمه خبره په آیات کې دې ته اشاره کوي چې الله یې منافقان مرضیان دي، خو د دوی دا مرض معمولي مرض نه دی، ځکه زړه کې ورننوتلی دی. فی قلوبهم کفی راوړی او فی د انغماس لپاره دی. څه معنی؟ داسې مرض په دوی کې، داسې مرض دی چې زړونو ته یې ورننوتی دی. نو د منافق سری مرض دا معمولی مه ګڼئ. منافق سره بیماری، او ډیره لویه بیماری دا، منافقت ډیره لویه بیماری ده. دریم پی قلوبی کې دې ته اشاره ده چې ظاهري مرض نه مراد، بلکې معنوي او روحاني مرض دی. منافق سړی خو ظاهرا بیمار نه روغ جوړی، ښه صحت منی، ښه طاقت من دی، خو هغه چې بیماری نه د هغې بیماری سی روحانی بیماری پکې معنوي مرضي، ځکه فی قولو چې زړونه بیماران دي، داسې نه وه چې بدن یې بیمار دی بلکې لوی بیمار دی. سنورم فزادهم الله مرضا، په دې کې دې ته اشاره چې منافقان ته خیری کول جایز دي، منافق ته خیری پکاري چې الله دې نور دا مرض زیاد کا. پنځم اشاره دې خبرې ته چې انسان د ګناهونو پجه په نورو ګناهونو کې مخته کیږي، د ګناهونو ډېر زیات منفي اثرات دي. دا منفي اثراتو کې یو اثر دا مي چې کله سړی ګناهونه وکړي د هغه په نورو ګناهونو کې اخته شي، ځکه دلته وایي چې بیماکان یکسیبون دروغ یې ویل، نو دروغو د وینې په زړه کې څه پیدا شو؟ بیماري پیدا شوه. نو کله کله یوه ګناه د بلې ګناه سبب جوړیږي، خو دا یو سزایي د سزا په طور وي. کله یو شنه یو غلطي وشي، الله په بله غلطۍ کې اخته کړي، بله ګناه دې وشي، بیا بله وهل مجره. یا لکه یو سړی د نیکۍ کار وکړي، نو د نیکۍ اثر هم دای سړي ته الله د بلې نیکۍ توفیق ورکړي. د دې وینا کله یو موقع په لاس درشي، د نیکۍ موقع په لاس درشي، نو هغه نیکي کول پکاري، هغه کې سستي نه وي پکار ولی، ځکه دغه نیکۍ کولو برکت دای اثر یې دای چې بیا به الله د بلې نیکۍ توفیق درکړي. او که د ګناه موقع په لاس درشي، نو هغه مه کوه، ځکه دې ګناه بیا دا نقصان وي چې دا دې وکړه بیا بله ګناه هم کوې، بیا بله هم کوې. د دې وینا نیکو کې تلوار پکاري، ګناهونو نه ډډه پکاري. نو بهرحال آیات کې دې ته اشاره چې انسان د یوې ګناه پویه بله ګناه کې مخته کیږي. شپږم آیات کې دې ته اشاره ده چې ګناهونو کې هم کمی زیاتی راځي، لکه ایمان کې کمی زیاتی راځي، نو ګناهونو کې هم کمی زیاتی راځي. ولې؟ دلته وایي فزادهم الله مرضا، د دوی دا بیماري دا منافقت دا نورم ډیریږي، نو ګناهونو کې هم کمی زیاتی راځي، لکه ایمان کې کمی زیاتی راځي. اووم په دې کې دې ته قباحت د دروغو ته اشاره ده چې دروغ ډېر قبیح عمل دی، ډېر بد کار دی دروغ ویل. ولې؟ ځکه دا سبب د عذاب علیم جوړیږي، ولهم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. نو ګوري د منافقینو د عذاب دپاره خو ډېر اسباب و، نور ګناهونه هم و، خو دلته یو ګناه دا ذکر چې بما کانوا یکسبون، نو دې کې قباحت د دروغو ته اشاره ده. پدایات کی تشریح د الفاظو، نو ګور اول دیکھ لفظ د مرض راغلی چې الله یې کړنو کې مرض دی. مرض په قرآن کې په دوه طریقو استعمال شوی دی، یو ظاهري مرض وي لکه سورة شورا اتیا کې دا معنا راځي. ابراهیم علیه السلام خپل بیان کې وایي چې وایزه مرضتو فهو یشفین، چې کله زه بیمار شم نو الله مې روغوي. نو هلته ظاهري مرض مراد دی. او دویم روحانی مرض چې لکه دلته روحانی مرض دی. بل باش مشتاقات د مرض د دې منافقین مرضیان دي، خو د دې بیماری څه ده؟ کومه بیماری په منافقانو کې؟ نو قرآن کریم د هغې بیماریانو بیماری مشتاقات بیان کړي. و مشتاقات، یو بیماری د منافق سره شکیانی دی د الله په دین کې. سورة احزاب دولسم کې دا مرض بیماری ذکر کړي، دا مستاق. دویم بیماری د منافق شي پردو ځانو ته میلان کول، دا سورة احزاب 2 کې ذکر کړي. دریمه بیماری د منافق شي کینه پکې او بغض پکې، سورة محمد 9 کې دا بیماری بیانوي. څلورمه بیماری د منافق دا ده چې جهاد په باره کې ډېر بوزیلی پکې د جهاد په حواله، سورت محمد 9 کې دا بیماری بیانوي. پنځمه بیماری د منافق دا ده چې قرآن او حدیث خپل غرض لپاره مني، او چې خپل غرض یې کني بیا نه مني. دا سورت نور 5 کې دا بیانوي. شپږم نفاق اعتقادي، چې منافقینو کې سي نفاق اعتقادي، دا بیماری پکې، دا سورت توبه 1 کې بیانوي. اوومه بیماری د منافقانو سي هغه دا چې د کافرانو سره دوستي کوي، د کافرانو سره تعلق ساتي. دا بیماری سورت مائده 25 کې ذکر کوي. نو بهرحال دا د منافقانو سری بیماریانې دي، لکه څنګه چې ظاهري او بل دې ته اشاره ده چې څنګه ظاهري بدن بیماریانې، نو د زړه خپلې بیماریانې دي. لکه یو د زړه بیماری سره سړی په زړه کې شک راځي، الله په دین کې شکی، یا د الله په دین باندې نور شین له ترجیح ورکوي، نو دا دغه صحیح بیماری فزادهم الله مرضا، دا خیریم کېدی شي چې الله د دې بیماری نور هم زیاته کړي، او جمله خبری هم کېدی شي الله به بیماری نور زیاته کړي. ولهم عذاب الیم، دې ده کې یو نکته ده چې مخکې د کافرانو باره کې عذاب عظیم ذکر کړو، ځکه د منافقانو کفر ښکاره و، نو د هغې سه عذاب عظیم مناسب و، او د منافقینو باره کې عذاب علیم ذکر کوي، ځکه د دې کفر پټ و، نو د دې سره علیم مناسب دی. او علیم وظیفعیل په معنا د مفعل، علیم څه معنی؟ مؤلم. دته وظیفعیل بمعنی الفاعل هم ورته وایي، او فعیل اصلي هم ورته وایي په سرب کې. او بما کانو یکذبون، دا کلو صفت د قول هم راځي او د فعل هم راځي، چې صفت د قول شي نو یکذبون معنی دروغ به ویل، او چې صفت د فعل شي نو یکذبون معنی څه ده؟ دروغ به کول. خو منافقینو کې دا دواړه خبرې وي، دروغ به ویل او دروغ به کول. لکه مخکې دې دروغ هم ذکر شو چې من الناس من یقولو، دا یې قولي دروغو، او بل د دې فعلم ذکر شو فعلي دروغ، فعلي دروغ سو یخادعون الله. بما یکذبون کې دواړه معنی شې دي، یکذبون دروغ به ویل یا دروغ به کول. بیا قباحت د دروغو، نو د دروغو کذب ماده قرآن کې 281 کاره تر راغلي، او د کذب ډېر قباحتونه بیان شوي دي. یو قباحت دا ده چې دروغ ویل د منافق کار دی، د منافق صفت دی، سورت منافقون اول نمبر آیات کې دا راځي. دویم دا سزا د دروغو ذکر کوي، سورت مؤمن 18 کې دروغو سزا بیانوي. دریم دا چې دروغجن مستحق د لعنت دی، او دروغجن لعنتی دی، سورت عمران 1:8 او سورت نور 1 کې دا ذکر کوي. څلورم دا چې دروغ سبب د عذاب علیم دی، لکه دلته وي ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، دا د دروغ قباحت دی. بدیتونه کې د منافقانو بحث کوي، خو د منافقانو بحث کې یوه خبره دام ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به منافقان نه وجل، د دې حکمت څه و؟ نبی علیه السلام ولې نه وجل؟ د دې حکمتونه علما او تفسیر قرطبی ابن کثیر وغیره بیان کړي دي. هغه حکمتونه کې یو حکمت دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته ویلي و چې اکره ان یتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابه، دا بده ګڼم چې عرب به دا بحثونه کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وجني، نو دې په وجه باندې به خلک خو د دین اسلام نه نفرت پیدا شي، نو په دې وجه نبی علیه السلام به دی نه وجل. یو وجه علما دا ذکر کوي، دویم وجه دا هم ذکر کوي، امام مالک رحمه الله وایي په دې وجه نه وجل منافقان چې امت ته دا مسله ښودله چې حاکم به په خپل علم فیصله نه کوي. بعضې وایي دا وجه هم ذکر کوي چې د نبی علیه السلام په وجود کې د دې د شر داسې خاص خطره نه وه، او وروسته خو بیا د دې شر یقیني دی، نو که په وروسته زمانه کې څوک منافقین معلوم کړي نو وجلی کېږي به. بعضې علماو دا نکته هم ویلي، خو غوره نکته اوله ده چې کوم حدیث شریف کې ذکر شوې ده چې خلک به د اسلام نه بیا نفرت کوي، خلک به وایي چې محمد رسول الله خپل ملګري وجني، په دې وایي نبی علیه السلام دی دا منافقان نه وجل. نو فی قلوبهم الله وی پزنو دی که مرز دی، پزادهم الله و پزیاتوی دی لنا تعالی مرز، مرز زیاتی دی قرآن ایتون رازیون دی نور ام دا مرز سوا کی. ولهم عذاب أليم ذي العذاب دي درد ونك بما كانوا يكذبون فسبب دي شدي همش دروغي بما كانوا شدي يكذبون شدي دروغ بيويل يا مخيم دروغ بيكول دوار ماني شدي سيكي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فدي آتكم نمخ كشان دوسو خبري دي دايات ربط عنوان حاصل تشريد الفازو أو بل ما دو مستاقات دا فساد نربط دا مخ كسداري شديك دبيم سبب دا عذاب بياني لكذا فمخ بما كانوا يكذبون باني عطب دي د با سبب یې د لاندې دی نو دویم سبب د عذاب بیدار دی چې کله دی ته وایي چې فساد مه کوئ نو دی وایي چې موږ خیرخواهي لټوو د یاد عنوان دی زجر حاصل یې دا دی چې دی یاد کې څو خبرې بیانیږي یو په دې کې شپږم قباحت د منافقانو ذکر کوي چې دی فساد ته څه وایي اصلاح ورته وایي فساد کوي او دې ته څه وایي اصلاح ورته وایي او دا سکیږي چې کله الله بيدینه سړي ته خپل فساد اصلاح ښکاره شي لکه نور آیتونو کې دې مضمون ته اشاره شوې ده یو ځای کې الله وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون شیطان ته د ناکار عملونه ښایسته کړي وو کله وایي هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زلنا سائم في الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الله بعض خلق ناکار عملونه کوي او بیدا ګمانې چې موږ ښایسته کار کوو نو منافق سره یې فسادي فساد کوي او دا خپل فسادو ته صحیح کار ښکاري په دې وخت کې د دې مثال څه دی په دې وخت کې د یو مثالونه ډېر دي خو یو مثال یې د وحدت الادیان او تقارب الادیان لپاره کوشش کول ظالمان کوشش کوي چې دا ادیان خو یو شی دی او دې ټول څه چې دې قدر پکار دی ټول څه احترام لرل پکار دی په دې ادیانو باندې کې دومره خاص فاصلې نشته عالمي ورولي دا وصل پکار دی ټول دینونه یو کول غواړي یهودیت نصرانیت اسلام وغیره دا ټول یو کول غواړي کله وایي پراخ بنسټ حکومت جوړول پکار دی پراخ بنسټ حکومت افغان شمول حکومت چې دی پکار دی چې اچار تي جوړ شي هر قسم بيدینه کې سوالي نو ګوره دا ډېر غټ غټ فسادونه دي خو دې ته دی څه وایي اصلاح ورته وایي دې ته کمال و اصلاح ورته وایي نو آیات کې یو خو د منافقینو قباحت بیان شو چې فساد ته اصلاح وایي دویم آیات کې تعریض دی په صحابه کرامو مؤمنانو چې مفسدان خو تاسو یې وایي لکه انما نحن مسلمون کې حاصل دی نو دی حصر کی تعریج دی صحابه کرام و مومنان سری مفسدان دی در این پر آیات که نهلی المنکر دا نو اشاره دیتا چه پا منافق با نهل منکر دی رب دلیگی منافق سلی چی یا واقع دی جهان ندیر نفرت کیگی او درم نهل منکر پی دی رب دلیگی نهل منکر داد منافق دغا دی امر بالمعروف تقائلی امر بالمعروف منی کیم خو نه المنکر په ډېره بده لګي لکه دی ته ویل لا تفسدوا فی الارض نو دا په ډېره بده لګي چې دی وایي انما نحن مصلحون تشریح د الفاظو واذا قیل لهم کلا اذا تعمیم دپاره دی او قیل صیغه د مجهول لفعل حذف شوی د عموم دپاره نو اذا معنا دا چې هر وخت دی ته دا خبره وکړي او د قیل مقصد دا ده چې هر سړی دی ته دا خبره وکړي چه لا تفسدو نو ازام در عموم در پار ده او قیل پیل مشهولم دسته پار ده در عموم در پاره چه ار وقت او ار سره دیت دا خبرو که چه پساد مکوی نو دیوی چه نا انما نحنو مسلحون بی ما دو مستاقات در پساد در پساد ما دو قرآن که 50 کاره تر آغلی او دی دیر مستاقات ذکر شوی در پساد یو مستاق سلی غلبه دو کپر او شرک دیتم پساد ویلی شوی سورت محمد دو اشتم کی نو پساد دام دا وجا قیلهم لا تبشر منافق فساد مکوا غلبه د کوپر مغواړه دویم فساد په معنا د کوپر کولو سر راځي سورت سواد تشتم کې دا معنا ده. دریم فساد قحطونو ته میل شوی دی مصیبتونو ته سورت روم یو شلویښتم کې دا معنا ده. ظهر الفساد هلته قحطونه او مصیبتونه مراد دي. څلورم فساد د پیغمبر د تابعدارۍ نه خلق منع کول سورت النمل اته شلویښتم کې دا معنا ده. پنځم عبادت خانه ورانول سورت حج شلویښتم کې دا معنا ده. عبادت خانه ورانول شپږم د شریعت خلاف کول سورت بنی اسرائیل څلورم کې دا معنا ده. اووم پردی مال په حرامه طریقه خوړل سورت یوسف درېم کې دا معنا ده. اتم د مؤمنانو مدد پرې ښودل د مؤمن مدد ته ضرورت دی او ته مدد نه کوي او به بشر دی کې زمونږ حکمتونه دي. حکمت تن مونږ دا کار کوو مصلحتنه کوو د مؤمنانو مدد پرې ښودل دی ته هم فساد وایي. سورت انفال درې بیا کې فساد دغه ته ویلی شوی دی د مؤمنانو مدد پرې ښودل. نهم فساد سره په خلکو کې اختلافات پیدا کول سورت اعراف یو شلویښتم کې دا معنا ده. لسم شرک کول سورت اعراف شپږ پنځوسم کې دا معنا ده. شپږم زنا او لارې شو کول مرتد کېدل دې ته هم فساد ویلی شوی دی. سورة مائدہ سلور دیش کی دا مانا را دولسم دیتی مانانو مالون خوڑل سورة بقرہ دو سوا شرم کی دا مانا را دیارلسم پردی مال او پسون حلاکول دیتم پسواد وی لکه سورة بقرہ دو سوا پینزم کی نگورا دا طول پسواد مستاقات شو منافق تیو اللہ توب شیر دا پسوادون مکوا دا پسادونه کم کم شو لکه مثلا منافق ته وې چې بادخانه مورانه او د شریعت خلاف مه کوه پردې مال مه خوره خلکو اختلافات مه پیدا کوه د یتیمانانو مالونه مه خوره وغیره وغیره. نو قالو انما نحن مصلحون مصلحون د اسلام نه ماخوذ دی او یا د صلاح نه دی. الله وی وی اذا قیل لهم کنا چې ویل شي او تعالی تو چې وش فساد مکوي فی الارض فزما کی نو قالوا وایده انما نحن مصلحون یقین مونږ اصلاح کوون کیو مونږ اصلاح دا مونږ جوړ لا ول خلکو ما بین کی د جوړ چې کوشش کوو. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دا د مخکې سره ربط داری چې دا د مخکې خبرې جواب دی. منافقانو انما نحن مصلحون الله یې جواب کوي الا انهم المفسدون. دا یاد عنوان دی زجر حاصل داری چې دې کې اووم قباحت د منافقانو بیانیږي چې هغه فساد کول دي او بیا الا انهم المفسدون کې چې کوم رد کوي په منافقانو نو دې رد کې پنځه تاکیدات ذکر کوي. پنځه تاکیدات کوم کوم دي؟ یو پاول کې الا راوړي دویم ان راوړي او دریم هم ضمیر پسل راوړي. څلورم مبتدا او خبر دواړه معرفي کوي او پنځم جمله اسمیه راوړي. الا د تاکید لپاره ان د تاکید هم ضمیر پسل د تاکید مبتدا او خبر دواړه معرفي دي او جمله اسمیه د پنځه تاکیدونه کوي. دا پنځه تاکیدونه ولې کوي؟ دا ځکه چې دی تعریض کړی او په صحابه کرامو چې موږ خو مسلحین خلک یو فسادیان خو صحابه کرام دي. نو الله وی الله خبردار خبر شي چېرته دی په خبرو دوکه نه شي خاص همدی فسادیان دي. الله دوی باندې بدرت کې ډېر تاکید ذکر کړو ولیکن لا یشعرون مخکی ویلی وما شعرون لیکن نو دلته اوس لیکن ذکر کو ولی ځکه هلته تلبیس نه و دلته خو یې تلبیس وکړو. تلبیس څنګه وکړو؟ چې خپل فساد ته اصلاح وویله نو دا تلبیس یې وکړو ځکه اوس لیکن هم زیات کړو. لیا کې سوال لې سوال دار چې تل لا یو لکه لا شرون پویږي نه چې پویږي نه خو معذور شو جهل خو عذر دی دی خو معذور دی ولی عذاب ورکی نو جواب دار چې دلته د عدم شعور دی عذر نه دی ځکه چې دی تحقیق د حق پرې خېره دلایل پرې خې دلایل موجود دی او دی تحقیق نه کوي نو دا تحقیق نه کول دا چې کوم تحقیق به دی فرض وو نو د دې د جال څنګه دی عذر نه دی ځکه دی څنګه کوي د خبرې تحقیق نه کوي ځان نه پوهه کوي الا خبر شي یا لا خبر دا انهم یقینا دی هم المفسدون خاص هم دی فساد کوونکي دی ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پوهیږي په خپل فساد باندې